کبوتر کا چورن کھوا کے آپ نے برداشت مارے، میری طبیعت دکھتے اس کی بد ہضمی کا کوئی اثر نہیں. جو کچھ تا حال اپنی زندگی اس گزر ہے وہ اس دے اندر دین نو نہیں منوایا گیا تے نہ دین سنایا گیا. وہ صرف اور صرف پیسے دنیا دے جھگڑے سن، لیکن انہاں دے اتے لبادہ اسلام اور مذہب دا اڑیا ہویا سی. پیٹ دے جھگڑے تساں سن دے رہے ہو، اسلام نہیں سنا تسا، اسلام اج سنا دے اللہ تعالی دے فضل نال. جنہ مقررین نو سنیا ہے وہ خود واجب القتل نے یا واجب التعزیر، لیکن تواڈی کم بختی تسا انہاں نو دینی راہبر پیشوا دے طور تے سر کثیر دے نال سدیا ہے، سد رہو اور اپنے ایمان دین نو ضائع کرتے رہو. اگر تانو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سمجھ آ جائے تو تساں انہاں مقررین نو سدنا دا جڑا کم کیتا سی اونوں تساں اپنی زندگی دا بدترین جرم شمار کرو گے، اگر تانوں سمجھ آ جائے شریعت. اور تساں اپنی بقیہ زندگی اس دے نادے مکر رہو گے اور توبہ کرتے رہو گے کہ ایسا کی کیتا ہے، اپنے نال تھا کی کیتا ہے، اسلام نال تھا کی کیتا ہے. جڑے خبیث کھوتیاں دے پوچھن دے پیچھے رہن دے قابل نے وہ ممبر رسول دے وارث بن بیٹھے، جنہاں نوں خود کفر دا پتہ نہیں، وہ کفر نوں ایمان ثابت کردے رہن، اسلام ثابت کردے رہن. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان حق ترجمان ایک گل فرمائیے، میں ابتداء ہو جناب دے پیش نظر کرنا کہ آپ فرماندے نا مختصر و منہاج سنت النبویہ کتاب دے اندر امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نا تنقض عرل اسلام عروتن عروتن لما نشا فیہم اللہ یعرف الجاہلیت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ اسلام دی رسی دی تندی تندی اوسلے توڑ دتی جانی ہے ایک ایک کر کے، جسلے اس اسلام دے اندر انج دے پیشوا پیدا ہون گے جڑے جاہلیت نو پہچان دے ہون. یعنی کیا مطلب کہ اسلام اس لے امت دے ہتھوں نکل جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، اس دا وجود ہی نہیں رہنا باہر. جس وقت قوم دے رہبر پیشوا انج دے ہون گے جنہاں نوں جاہلیت دا پتہ نہیں ہونا، تہاڈا ذہن گیا ہونا ہے جاہلیت دا لفظ سن کے کہ ان پڑھ جنوں پڑھن لکھن دا ول نہیں وہ بندے اسلام نو تباہ کرن گے، جنوں پڑھن لکھن دا ول نہیں، کیونکہ تساں جاہل اس بندے نو سمجھدے ہو جڑا پڑھیا لکھیا نہ ہو. ایویں نہ سنگیو، تواڈے اس معاشرے دے اندر ماحول دے اندر جاہل کنو شمار کر دے کہ بڑی بڑی لانت اور بے وقوفی ان پڑھ نو جاہل نہیں آکھی گا جاہل اس بندے نو آن دے نے جس بندے دے اندر کافراں والا کفر والا کوئی کم ہوگی کوئی گل اس کافراں والی ہوگی نا وہ پاویں سارے زمانے دے علم پڑ جاوے نا وہ جاہل شمار ہوندا ہے شریعت مصطفیٰ دے مار دے اگر کافراں والے کم نہیں سن کے بھی ہدایت دیاں گلاں تے کوئی بندہ انہاں تے چلدا ہے یا فطرتی طور تے اللہ تعالی اس نوں ہدایت بخشی اور انہاں اس ہدایت تے پہ چلدا ہے وہ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ ککھ نہیں لکھ سکتا تے وہ بندہ اسلام میں جاہل شمار نہیں ہوے گا ان پڑھ شمار ہوے گا ان پڑھ ہو رہے جاہل ہو رہے مفتی جاہل ہوے گا جس مفتی دے اندر کوئی کفر والا کم ہوے او جاہل تے جٹے چنٹان پڑے انگوٹھے ٹیکے انہوں کوئی کتاب دا لفظ دا پڑھن دا پتا نہیں لیکن او بندہ اگر گندیاں صفتاں تو بچیا ہویا ہے اور کافراں والے کماں تو بچیا ہویا ہے ہاں جی انہوں وراثت وچ پاویں ملیا ہے تے پاویں کسے کول سن سن کے ایسے بندے نو ان پڑھ آکھاں گے جاہل نہیں آکھاں گے جاہل دی عاقبت ہمیشہ بھڑی ہوندی ہے ان پڑھ ہے لیکن او دین اپنے ایمان نو سمجھدا ہے اور اچھے اخلاق رکھدا ہے تے ہدایت تے چلدا ہے پیا تاں سن کے پیا چلدا ہے تے ایسا بندہ جیڑا ہے اس جہنم ول نہیں جاوے گا او جنت ول جاوے گا سمجھ آ گئی تے اس وقت تسی ویکھو نا تے جڑے پڑھے لکھے نے انہاں وچ کفر والے کم ہیں تے چوکھے زیادہ ہیں تے جڑے ان پڑھ ہیں انہاں وچ انسان والے کم مسلمان ہیں لہذا اسلام اور شریعت اور نبی پاک دی نگاہ وچ پڑھے لکھے جاہل ہیں ان پڑھ جاہل ان پڑھ نہیں انہاں نے اکھنا پڑھ انہوں نے پڑھ یا کرنا جس دے اندر چنگیاں صفتہ انسانیت ہے جس دے اندر جاہلیت دا مانا عوام وچ معاشرے وچ لوکاں وچ اس لئی ہوئی ہے کہ ان پڑھ ہونا لیکن نہیں جاہلیت دا مانا ہر ایسا قول یا فعل ایسی گل یا عمل جڑا کفر دی شاخ ہوے اور کافراں نو پسند ہوے کفر دی شاخ ہر او کم ہوندا ہے جڑا کافراں نو پسند ہوے کافر جڑی شے نو پسند کرن گے نا جڑے کم نو پسند کرن گے وہ جاہلیت شمار ہونا ہے اور اسلام وچ اس دی کوئی گنجائش نہیں ہوئی کیونکہ اسلام کافراں دی پسند دا مخالف اور قرآن مجید نے جاہلیت کی تفسیر خود بیان فرمائی اشارتاً بیان ہوئی سورۃ احزاب کے اندر 22ویں سپارے دے شروع ہے اللہ تعالی فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا عورتاں واسطے حکم ہویا ہے کہ پہلی جاہلیت وانگ پہلی جاہلیت دے زیب و زینت سنگار ظاہر کرن والے کم تساں ہرگز نہ کریا رہے پہلی جاہلیت دیاں عورتاں وانگو اپنے سنگار زیب زینت تو غیر مردان دے اگے ہرگز نہ کھولیا یہ قرآن مجید پہلی جاہلیت. یعنی کیا مطلب؟ کہ جاہلیت دے زمانے وچ عورتاں غیر مرداں دے سامنے آندیاں جاندیاں سن بے پردہ, اپنے چہرے دا حسن وی وکھانے, اپنے زیب و زینت جسم دے او وی وکھانے, تن دے. اللہ تعالی نے اس کم نو قرآن وچ فرمایا جاہلیت. ایسے کم نو قرآن نے فرمایا ہے تے ساڈیاں عورتاں نو حکم ہویا ہے کہ تساں اونج نہ کریا جائے. کیا مطلب؟ تساں جاہل نہ بنیا نے. ہن ایتھے پڑھے لکھے تے ان پڑھ دی گل نہیں کیتی اللہ نے, ایتھے محض عورتاں دے بے پرد ہون جاہلیت قرار دیتا ہے. ہن جیڑا بندہ عورتاں دے بے پرد ہون نو پسند کرے گا یا عورت عورتاں دے بے پرد ہون نو پسند کرے گی, وہ اسلام اور خدا دے نزدیک جاہل تے جاہلیت والے شمار ہون گے. وہ بھاویں پڑھے لکھے ہون, بھاویں مفتی ہون, عالم ہون, پیر ہون, جو مرضی ہون, تے جیڑا بندہ پردے نو پسند کردا ہے وہ ہن جاہل شمار نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالی دی پسند اونوں پسند ہوئی کھڑی ہے. جاہل کس طرح؟ سمجھ آ گئی نہیں؟ کوئی نہ اس کا مطلب نکلیا کہ جاہلیت کنو آکھا گیا. اج دے مولیاں نو پیرا پیشوا نہ مراد, جدی پوشن نپو وہی قوم درا پر بنیا پیا. جیڑے اونترے پچھوں چلن دے قابل نہیں وہ اگو لگے لگے. میں قسمیہ پیان دے اور میں بلا تخصیص گل کر رہا ہوں. بھاوے کوئی صاحب دادا کیندا ہے جو مرضی, میں سب دی گل کر بالکل. ڈنگر ڈنگراں نالوں بھی بدتر جاہلیت دا پتہ نہیں. حضرت عمر فرماندے نے جدوں جاہلیت نو نہ پچھانن والے راہبر ہون گے نا. کیا مطلب؟ جیڑے کافراں دی پسند تے کفر دے کماں نو نہیں پچھانن گے. کام کافران دی پسند ہے اور جہلیت ہے, اور اس کام دی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. جیڑے اس حقیقت نو فرمایا نہیں پشانن گے نا, وہ جدو قوم دے راہ پر بنن گے اسلام تندیاں تندیاں ہو گئے آپ پہ ٹوٹ جانے. کونہ خبیصہ نے جدو جہلیت اور کفر نو پشانن نہیں نہیں کفر دے کمہ نو پشانن نہیں نہیں اونا نے وہ کفر نو کفر دے کمہ نو کافران دی پسند نو اسلام ثابت کرنا ہے. لوکاں نو آکھنا اسلام جی ہے, اسلام جی ہے. تے جدوں کفر اسلام لوکاں دے سامنے بنے گا تے اسلام آپے بن جائے گا. اے ساڈا سارا المیہ اے ہوئی ساری پریشانی مسلماناں دی اے ہوئی کہ ساڈے راہبر خنزیر بنے جاہل کٹے انجو کہ انگریزاں دے ہم نوا جیڑی گل جیڑا کم یہود نو پسند ہے اے خنزیر دور لا کے ثابت کرن گے اسلام نہیں ہے. کوئی اوتری دا جے اسلام ہوے تے کافراں نو کیویں پسند ہوے؟ ہن جیڑے لاندی انی گل نہیں جاندے او قدر ابر ہون تے کیوں قوم دا بٹھا نہ پوے تے کیا اسلام رہے دنیا دی؟ صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم تیری بصیرت گل کر گیا کمال. کیا عجیب گل ہے یار, کتنا گہری گل. جب جہلیت کو نہ پہچاننے والے قوم کے پیشوا اور رہبر بنیں گے اسلام تندیاں تندیاں ہو کے ختم ہو جائے گا. ہن کوئی ثابت کرتا ہے کہ عورتاں آزاد ہوں یہ اسلام ہے, اسلام کب پابندی لگا دیتا ہے اور عورتان دی آزادی دے اتے پوری جنگ کردہ ہے انگریز وہ آن دا آزاد کرو انہوں آزاد دا مطلب برباد کرو جدو بھیڑ بکری نو جنگل چ آزاد کرو گے تو اس صاف مطلب ہے کہ اس برباد ہونا بگیا رہا ہے ان او لانتی تے اس دا دشمن ہو کے تو آن دا ہے نلو کھولو چھولو کیوں اینا دا خیال رکھ دیو کیوں اینا دی نگرانی کر دیو کیوں اینا تے پہرا رکھ دیو کیوں اینا تے جانا وار دیو چھڑو اینا بے قدر بے قیمت رول دی کھوتی آنگو کسے کام دینا ہوگا جو میں آواری کھوتی تے کوئی پہرا نہیں دیتا ہی بھینڈ تے پہرا کیوں دے اور کنجر زور اس گل تے دیندا اور جیڑی گل تے او زور دیندا ہے تواڈے راہبر وی اوہی گل آندے ہاں جی اسلام عورتوں پر کوئی پابندی نہیں لگا اسلام عورتوں کو آزاد چھوڑتا ہے اسلام کب پابند اسلام ہن ہے جہلیت ثابت کنجر کر دے اسلام تے کنگا وچ اسلام ہن کی رہے تے اسلام کیویں رہے پیران صاحبزادے ملتان والے تے بھاویں جتھوں والے انہاں دی رنا اپنی آزاد ایتھے تک ڈولے نکلے ناں وٹا کٹا کیتیاں لگیاں پھردیاں انہاں سارے یہودیت نوں گل پایا ہویا اور آندے ہن اسلام اے ہن جدوں او لانتی آکھن اسلام اے ہے قوم کدھر جا رہی ہے کی کرے کیوں انہاں دا بھٹھا نہ بیٹھا معلوم ہویا اسلام دا پیشوا او بن سکدا ہے مسلمانہ دا راہ پر او بڑھ سکتا ہے جیڑا پہلو اے جانے کہ کافرانو کیڑے کام پسند نے تے کفر تے جہلیت والے کام کیڑے نے جیڑا اے پشان جاوے گا انہیں پھر اسلام وچ کفر دی ملاوٹ نہیں ہون دینی انہیں خالص پنیا ہویا اسلام قوم نو پیش خالی مسئلے مسائل کتاب پڑھن نال اسلام دی سمجھ نہیں ہوندی ہاں کفر دی ہر گل جانے بندا اور اونوں کفر دی ہر گل پہچاننا جڑا ہے نا اودے واسطے موٹی جی گل اے وے کہ بس اے پہچانو کافر کیڑا کم آکھدا جڑے کم ال کافر بلاون سمجھو کفر ہو اونج بندا نہیں پہچان سکدا جڑے کم دی دعوت میں مثال دینا تواڈے معاشرے کیا بریلویاں نو میں آنا پیا کیا یہ ممکن ہے کہ وہابی دعوت دےوے جس دے اندر اولیاء دا انبیاء دا ادب ہو کیا شیعہ ایسی دعوت دے گا جس دے اندر صحابہ دا ادب ہو جے اینا تو تساں توقع نہیں کر سکتے تے یہود نصارا انج دی دعوت دین گے جڑی دعوت دے اندر اسلام دی خیر ہو یا مسلمان دی خیر ہو اے کیڑی کتاب دنیا وچ لکھیا ہے تو ہن سنگیو اسلامی راہبر تے کفر دیاں شاخاں جاننا اس واسطے ضروری دینی مسائل جانن تو بعد تے جیڑے لانتی نہ دینی مسائل جانن نہ کفر دی کوئی گل جانن دو چار تقریراں چ رٹن دو چار مسئلے چ رٹن اٹھ کے تے شروع ہو جان تقریراں کوئی جعفر قریشی ہے کوئی مشتاق سلطانی کوئی شبیر شاہ ہے کوئی سید اسد کوئی فلانا جڑ جان اللہ کر کر کو کفر پکی جان کفر دی دعوت دتی جان نہ پتہ ایمان دا نہ دین دا نہ کسے گل دا تے قوم اے تے نام مراد جے ہون قوم تے وائز تے مقرر تے رہبر ہو تے انہاں نو واجب القتل نہ کھا تے واجب التعذیب نہ کھا تے ہور کیا میں مشتاق سلطانی تو ساڈے علاقے آؤں گا رہا ہے آیا ہے نا انہوں نے سنن والے نے پتہ نہیں نکاح دا کی حال بنتا علیم صاحب فرماتے ہیں میں تے نال رہ گیا بیچارے تنگ ہو کے تو نکلے اس نامراد تقریر لے ہن ویکھو انہاں خبیثاں جڑو اپنے آپ نو کفر دا پتہ نہیں تے قوم نو کفر تو کیویں بچان گے ہن اس نے ایک خطاب دے اندر شعر پڑھیا ہے شعر پڑھیا ہے خطاب دے اندر نعوذ باللہ من ذالک رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا تو سب پتہ نہیں سنیا ہے شیر کہ نہیں ہوتی زبان پڑھ دے نا علیم صاحب تو فرما رہے ہیں کہ میں سنیا میرے کو کیسٹ پئی جس کیسٹ دے اندر ہے اس کی گل رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا نعوذ باللہ من ذالک کو ہن بیچارے آؤ قوم تے صرف ویکھنے ہوئے نا جبے ٹوپ وچوں باویں ہوے پوپ بہادر صاحب رڑدے آوندے رڑدے آوندے رڑکدے آوندے داڑ وی واہ چھڈیا اینے چ بیچارے عاشق ہو بلے بلے بلے حضرت صاحب پتہ نہیں کی بلا پہ آوندا ہے ٹکی ہو جائے حالانکہ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہر دہڑی ویخ کے بھول نہ جاوی بکرے دی بھی دہڑی ایمان ویخی کہ ایمان ہے کہ نہیں ایمان اصل ویخی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریابن فی ثیابن ان دے لوگ آون گے جلے کپڑیاں وچ بگیاڑ چھپے ہون گے کپڑیاں وچ بگیاڑ حدیث رسول اللہ ہے ہن ویکھو کتنا بڑا کفر کتنے بڑے کفر ایک کفر نہیں کئی وچ اس ایک شعر وچ رب پیار کما بیٹھا کما بیٹھا یعنی کر بیٹھا ہے کیا مطلب بغیر اختیار تو بغیر علم تو رب سونا ہے کام کر بیٹھا ہے تے پتا انہوں نہیں تھی میں پیار جڑا کرنا پیا میرے نال بڑھنی تھی پھر اگلے مصرے کی ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا جڑے یا رسول اللہ تواڈے دم بدلے گل دنیا رب پا لئی کیا مطلب جی میں سانے کسی دے گل پی گئی یار فلانے دے سوانی گل پی گئی کیا مطلب میں بچارا مجبور پھس گیا ہوں گزار نہیں پی سکتا گل پی گئی رب دے دنیا رب پھسیا پیا ہوں گزار نہیں پی سکتا چلا نہیں پی سکتا کہ کیا کرائیں تو مصیبت ہوں یہ اچھا یہ خنزیر تے ہین قوم دے مقرر تے وائز جنہاں دے اپنے نکاح کوئی نہیں مرتد دائرہ اسلام تو خارج قوم عاشق رسول وہ اسلام تو خارج یہ عاشق رسول بنائی بنائی پھر میرا ایک سنگی ہے حاجی یوسف صاحب بڑی آنا ہے ضلع سیالکوٹ اتھے سلطانی گیا شکانی سے انہاں کو میرے نال گل بات کر کے میرے کو گل ساری سمجھ لیو پہنچ گیا اتھے جا کے انہیں گل کیتی بھی آ گل جی تو سائیں شیر پڑے ہون اگلی نالو پچھلی وقت اگلا ایک کڑی گل غلط ہے آلہ حضرت نہیں فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے آلہ حضرت نہیں فرمایا جنم کے بچھڑے گلے ملے ان کی مطلب جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے نہ مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی پاک اللہ تعالی جدوں دے جمن معراج دی رات وچ ملے اعلی حضرت دے بارے یہ جا کے مطلب کڈیا انہاں دے شعر دا کیا خیال ہے حضرت نے فرمایا جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے ہن جیڑا خندیرا نو اینا بھی پتا نہیں, اللہ میری توبہ بھی اللہ تعالی واسطے جنم کے بچھڑے کہہ سکنے ہوئے کیوں ہے تہاڈا رب جمیا ہے جنا بےمانا نو رب سونے دے بارے بھی پتا نہیں. الٹا او شیر پڑھ کے تے اور وڈا کفر, آلہ حضرت مصرا پڑھ کے تے اور وڈا کفر. او میں جدو انہاں دسیا جی انہیں آخیا میں گوئے دا پٹھا گول ہوئے کک نہ رہے ایتھے ایتھے تک آلہ حضرت دا شیر تے انجی اس دا مصرا عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اعلی حضرت نے وصل اور فرقت کو جنم کا بچھڑا کہا ہے, جنم دے بچھڑے, اور انہیں خدا رسول نو کہہ دیتا ہے جنم دے بچھڑے. ہن لانتیاں نو جنہاں نو اعلی حضرت امام اہل سنت دی اردو دی شاعری سمجھ نہیں آوندی تو او رب سونے دے بارے اے سمجھ بیٹھ دین کہ اللہ بھی جمعیا تے خدا دا ربی بھی جمعیا تے دوویں جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. انہاں نو جدوں قوم سنے گی کی حاصل کرے گی؟ تاں میں تانوں آکھیا ہے شروع وچ کہ اے مقرر تے وائز جڑے اج دے ہیں نا ایتھے واجب القتل نے یا واجب التعزیر نے؟ کیا مطلب اسلام ہوئے تے یا قتل کر دتے جان جڑے مرتدین ہیں؟ جڑے مرتدین نہیں انہاں واسطے واجب التعزیر جتیاں ہون تے سزا ہوئے تے انہاں نوں بن کے پھٹ دتا جاوے. خبردار بھئی تساں کس نال گل نہیں کرنی, جے کیتی تے تساں بے ایمان کر دو. لیکن کی کریے اسلام دا وارث ہون رہیا, اسلام دا وارث تے ہوندا ہے حضرت فاروق اعظم وانگو خلیفہ وقت, خلیفہ اسلام وہ ہوئے کوئی نہیں. قوم شتر بے مہار ہے, مولی شتر بے مہار نے, پیر شتر بے مہار نے, حکومت کفر دی ہے, کافراں دی ہے, لعنت دی اونا لانتیاں نو کو ہر ویلے بیٹھے ایتھے کام دینی. اسلام نو کیویں مکائیے, مسلمان نو کیویں مکائیے, برباد انہاں نو کیویں کریے؟ جدو ہن گھر دا وڈیرا ہی گھر نو اجاڑن تے بیٹھا ہوئے تے گھر نو کہ بچاونا سنگیو. اس واسطے ہن انہاں حالات دے اندر حق آکھڑا ساریاں نال جنگ لیں, لیکن اللہ تعالی دے فضل و کرم نال میں جنگ لے کے تے انشاءاللہ عزیز بانو حق ضرور سناواں گا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. راتی میں رحیم یار خان گل کیتی ہے بڑے واسطے یادہ کر دیاں میں گل دوبارہ سن سنا دیا تو چنگی گل. میں مثال رات منو نہ موجود تھا شان اہل بیت, میں پھر مثال دیتی میں کہ یار ایک گھر دے اندر ڈاکو بڑ گئے, گھر والے رات نو مرد جڑے سن چوکی دار کول قصہ سن رہے سن اپنے کسی وڈیرے دا, قصہ سن دیا اگ وچ قصہ رہ گیا تے نیندر آ گئی. وقت مک گیا, چوکی دار چوکی داری ٹر پیا, وہ سو گئے, ڈاکو بڑے انہاں آن کے تے ہستاں انہاں دیاں چکیاں قیمتی سودا گھر دا جڑا ہے سی انہاں چک لیا. ایک بندے دی اکھ کھل گئی, اکھ کھلی تے انہیں فوراً چوکیدار نو سدیا. چوکیدار آیا تے نال دیاں نو اٹھایا, اٹھا کے تے کہن لگا چھیتی کر کے سب برا سات انہیں چیر نو ڈاکو آشے لے کے باندھے رہے. صبح ہوئی نا تے آنڈ گوانڈ لوگ کٹھے ہو کے تو نہ کہو کڑمے ہو او تو ہاں چوکی دار بھی رکھیا تے راتی ڈاکا بھی پے گیا تسی کتے سو نہ کیا چھڈ نہ گلاں نو اسی اسلے جاگدے ساں لیکن ساڈا چوکی دار تے اسی اسلے قصہ وڈیرے دا پورا کرن وچ مصروف ساں. تو اے گل ویکھ بھی اساں قصہ تے پورا کر لیا نا, ماں ہی گئی ہے, بہن ٹر گئی ہے, ٹھیک ہے, عزت ٹر گئی ہے, گھر لٹیا گیا ہے, کوئی گہرج نہیں, لیکن یہ ویکھ قصہ تے پورا ہو گیا. دشمن ہر شے لٹ گیا ہے. کوئی اہل بیت تے کسے تے بیٹھے تو صحابہ تے کسے تے بیٹھے, کوئی داتا حجویری تے کسے تے بیٹھے. اے ہوئی کسے نے تے پہ چل دے نے جو او بزرگ اس اپنی نسل نو دے گئے تھا وہ ساری وراثت ہاتھ کو لٹا دے. خوش ہو کے ہر ایک آندا ویکھیا یا کہ خیرے دین کوئی نہ عزت کوئی نہ جو مردی کوئی شے نہیں رہی نا قرآن رول گیا ہر خیر میں رے پر یہ جنہیں سمع امام حسین کا قصہ کے میں سنائے ہے کربلا دی شہادت کیویں پڑھنا تو دیکھ کون کہتے ہیں قربان جاواں نہ کسے کھانا تو میرے خیال دے اگر شان اہل بیت نہ بیان کردے شان صحابہ نہ بیان کردے قسم خدا دی کر کے انا انہاں پاکاں دا دتا دین تے عزت اے بچا لیندے نا تے انہاں بزرگاں خوش ہونا سی تے سر مبارک دی چوٹی تا خوش ہونا سی کہ حق ادا کیتا جے ساڈی محنت کیڑی ہے او تے محفوظ کیتی بڑی ہو انہاں لوکاں نوں تیریاں ساڈیاں تریفاں دی لوڑ نہیں جنہاں دیاں تعریفاں مولا کرے تو میں نہ کریے تے کیڑا فرق پینا انہاں لوکاں نوں لوڑ اس گل دی ہے کہ جیڑا دین دے گئے نے اون محفوظ کر لے جے بچ رہی تے نہیں تے تیرا ٹھکانا جاننا میں تو ساڑے کسے بھی بیان کریں گا تے تیرے بھی لگے سمجھ آگی نے کو نہیں آئی توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ میں ان دی توانو فکر دین آیا انو آن دینے زندہ کرنا کسے مردے رو ہون میں جناب نو موضوع سنانا عنوان اس دا دسنا اس موضوع دے وچ سارے آ جان ہاں سب وچ آ جان موضوع کی اسلام توجہ اسلام کا انگریزی تعلیم تہذیب کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا بس آ گل کر کیونکہ بیماریاں ایتھوں اٹھی ہیں بربادیاں ایتھوں آئی ہیں یہ سمجھوتے کراون والے پروفیسر ماسٹر مولی پیر حاکم اینا دو منو رلاوان آرے انگریزی تہذیب تعلیم نو اسلام دنال رلانا یہ سارے پہلے دن تو انگریزان دے اشارے تے اونا تے ارادے تے انہوں نے منصوبے سازش تے یہ ہوئی کام کرنے مصروف رہنے ان دونوں کو ملاؤ تے یہ دونوں مل سکتے نہیں کیوں نہیں مل سکتے کہ وہ ہے کفر یہ ہے اسلام کفر اسلام نو جدو ملاؤ اسلام مک جانا ہے کفر پھیل جانا ہے وہ ہے پلیتی یہ ہے پاکی پلیتی پاکی جدو رلاؤ گے پاکی ختم ہو جائے خود بچو قطرہ پیشاب دا سچ دتا ہے خود گیا ہن سارا پیشاب دتا ہے کنجے جی یہ کیوں کیویں کفر جی ہن ایک گل ثابت کراں فرمایا تھے گل کراں کہ انگریزاں دی تہذیب تعلیم نو قبول کرنے سارے ایمان نال دسو ہے کہ نہیں؟ میں ایک مثال دینا، ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھا دوں. مسٹر جناح جنوں قائد اعظم آخدے نے، قائد اعظم مسٹر جناح جان دے انہوں، ہیں مثال دینا، ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھا دوں. مسٹر جناح جنوں قائد اعظم آخدے نے، قائد اعظم مسٹر جناح جان دے انہوں، ہیں اینو شیعہ بھی اپنا پیو مندو، بابا اے قوم، بریلوی بھی، بابا اے دیوبندی بھی، غیر مقلد بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، یعنی پاکستان اچ جننے رہندے نے او سارے آندے نے ساڈا پیو. ہن کدی سوچیا جی بھئی کون تے انہاں دے جھگڑے نے آپس وچ تے پیو مشترکہ کیویں ہو گیا؟ شیعہ نو آکھو پیر مہر علی نو مننو، نہیں مننو، امام احمد رضا نو مننو، نہیں مننو، بریلویاں نو آکھو قاسم نانوتوی نو مننو، نہیں مننگے، یعنی دیوبندیاں دے وڈیرے نو، انہاں نو آکھو ثناء اللہ امرتسری نو مننو، داؤد غزنوی غیر مقلد نو مننو، انہاں نہیں مننو. سوال ہے ایک دوسرے دا مذہبی پیشوا تے نہیں من دے تے پیو کیویں ایک من لیا ہے؟ پھر اون دی بہن نو اپنی ماں بنائی کھڑن، مسٹر دی بہن نو فاطمہ جناح نو کی آندے نے؟ مادر ملت آندے نے کہ نہیں؟ او بابا قوم، اے مادر ملت، مادر تے ملت وچ شیعہ وی وچ، ہندو وی وچ، سکھ وی وچ، بھابی وچ، بریلوی وچ، سارے یہ ایک ملت ہو گئے تا انہاں دی ماں ایک لگی، تے جے ملت ایک تے پھر لڑائی کا دی؟ توجہ نہیں فرمائی. تواڈے ملک وچ ہندو وسدن کہ نہیں؟ سندھ والے پاسے ہندو چوک تے سکھ وی وسدن، مرنائی بھی ہیں، پرویزی ہیں، منکرین حدیث، نیچری ہیں، لا مذہب، ہاں جی بھابی ہیں، ہر طرح دے سارے اونوں پیو تے اینوں ماں. میں سوچ سوچ حیران، اللہ سونیا اس پیو دے اندر خوبی ہے کیڑی سی؟ پھر سارے آکھیا تو ساڈا پیو، ہن ایک کیویں ہو سکتا ہے پیو ہوے شیعہ دا تے سنی دا وی ہوے؟ یار ایک پیو ہوندا نسلی، نسل دے لحاظ نال. چلو بابے آدم علیہ السلام نو تے سارے باپ آکھن، کیوں؟ جو اولاد جو ہوندی نے. لیکن میں پوچھنا، کیا سارے بریلوی مسٹر جناح دے پتر نے؟ بھابی ہندو جنہیں پاکستان اجوستے نے، کیا ہے اس پیو دے پتر نے؟ اس دی ماں دی نسل نے؟ جے اس پیو تو اس ماں دی نسل نہیں تو پھر پیو کیوں میں منے؟ ماں کیوں منے؟ کیوں منے؟ بس میں نو سارے ہاں تو ایک کو جواب لے دے بھئی، تواڈے ایمان وگاڑے وکھرے، مسیتاں وکھریاں، ہر شے وکھری، لیکن سوال ایوے پیو ایک ہے، اما ایک ہے، تے مرو مڑ سارے ایک جے، مڑے وکھرے وکھرے ڈرامے کیوں رچائے ہوئے؟ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੌਰੂ ਪੜਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰਵੀਂ ਦੀ ਖੀਰ ਹਰਾਮ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਯਾਰਵੀਂ ਦੀ ਖੀਰ ਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣਾ ਹਰਾਮ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ جے مسٹر جناح سی سنی تے شیعہ کیویں منیا ہے جے شیعہ سی سنیاں کیویں منیا ہے جے واپی تھی تے پھر انہاں سارے کیویں منیا ہے جے ہندو سی تے مسلماں کیویں منیا ہے جے مسلمان سی تے ہندوؤں کیویں منیا ہے او مینوں سمجھ نہیں لگدی اوندا مذہب ثابت کرو مذہب کی سی بریلوی کتاباں لکھیاں بریلویاں انہاں آکھیا اے ساڈا اے بالکل ولی اللہ دا سی اللہ دا ولی سی ستاں ولیاں دی شان دا سی تے کٹر سنی سی تے میں انہاں اتری جیاں نوں پچھنا اتری دیو جے کٹر سنی سی تے ستاں ولیاں دی شان دا سی تے اے دسو بھئی ایندے اندر ولایت والے گن کیڑے سن جڑے امام احمد رضا اج نہیں سن توجہ نہیں فرمائی نے یارو این دے اندر ولایت والیاں کیڑیاں صفتاں نے جڑیاں پیر مہر علی شاہ اچ نہیں کہ اینوں تے شیعاں ساریاں تواڈے اس ولی نوں ساریاں ولی مان لیا تے پیر مہر علی نوں ولی کیوں نہیں مندے توجہ نہیں فرمائی یارا اے سنی وی اے تے ولی وی اے اینوں تے سارے ولی مان بیٹھے یعنی ہے سنی تے شیعہ بھی آکھے ولی ہے وابی بھی آکھے ولی ہے انہاں بھی کتاب لکھ ماری ہے ان سوال اے وے کہ میرے پیر مہرے لیے قبلہ عالم ہے چشتیاں شریف خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار ہے او کیڑا عیب سی کیڑی کمی سی جس دی وجہ نال وابی آندا ہے او ولی نہیں مشرک پر اے ولی ہے اس سنی جے سنی ہے تے اس سنی نو ولی کیوں منے تے خواجہ فرید نو ولی کیوں نہیں منے او مرو کو سمجھ آئی نہیں تساں پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں مرلیاں سن دے رہے ہو تساں مرلیاں سنیاں ہیں دین نہیں سنیا جاؤ میں سوال کرنا پیا ضلع مظفرگڑھ تو کھلو وہ ملتان تے پورے پاکستان تے ضلع نپ کے پھر کے اگر میرے ایک کو سوال دا جواب لیاو میرے ٹوٹے کر کے کتیاں دے پھٹ جائے وابی آنکھے آئے پکا وابی سی اونا بھی کتاباں لکھ چھڑیاں آج دیوبندیاں وابیاں کتاباں لکھیاں قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان حنیف شاید دی لکھی تے نشریات آرے لاہور والے چھاپی اس لکھیا ستاں ولیاں دی شان دس اشرف علی تھانوی نے آکھے اس دی تربیت کیتی یعنی دیوبندیاں دے وڈیرے ہن سوال اے وے اے جے ہے دیوبندی کٹر وابی دیوبندیاں دے مطابق سوال اے وے کہ دیوبندیاں دے دوسرے وڈیریاں نوں دوجے وڈیریاں نے جڑے انہاں دے مذہب دے بانی مبانی نے جنہاں پہلی اٹ رکھی مذہب اگاں پھلایا ہے مدرسہ دیوبند والے وڈیرے انہاں نو بریلوی کافر آندے نے وڈیریاں نو انہاں نو اینا ولی نہیں منیا تے بابیاں دے ولی مسٹر جناح نو ولی کیوں مان لیا اے شیعہ ہے جے اے شیعہ ہے اور جمدیا شیعہ اس کی جڑی جمدیا مطلب ہے جس گھر جمعیا او شیعہ کا اس نے آشری کیا تھی اسماعیل بھی کیا تھی شیعہ تھی تو سوال ہے وہ سپاہ صاحب والے نو پیو کو مان گئے نا توجہ نہیں فرمائی مرو میں انہاں دہشت گرداں تو پوچھنا اگر اے شیعہ تے نزدیک تے کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر تہاڈا تک نواز چھوی تے تہاڈے جناب اعظم طارق تے دوجے تیجے اے رٹ لاندے ہوندے سن جلسے دی کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر میں پوچھنا بھئی جے اے شیعہ ہے تے اے تے ولی ہے تے سپاہی صاحب دے نزدیک تے پیو ہے تے باقی شیعہ کافر کیوں نے سمجھ آئی نہیں لے ہن بڑا یار عجیب اچھا بھئی اس ولایت دا پتہ نہیں اونج پہ لگدا بھئی ان دی ولایت ہے کہ خدا علی بھی نہیں رسول اللہ علی بھی نہیں اللہ تعالی علی نہیں رسول اللہ علی نہیں ایمان علی نہیں تقوی علی نہیں جے ہندی تے پھر قبلہ عالم مار بھی ولی مننے جاندے او نہیں منیندے تے چکر کی ہن دسو ان دی ولایت کیڑی سی تسی دسو دسو مینوں اینا مجمع بیٹھا ہے کوئی مائی دلال اگر جرت رکھدا ہے میرے جواب دین دی جنوں اپنی پروفیسری تے مان ہے تے میں سکول نہیں پڑھیا میں جٹ جا دیسی جا مولوی ہاں فقیراں دی خدمت بہن والا اوتھوں مینوں اللہ تعالی نے حق سمجھن والی کوئی اے عقل دتی دل دیتا ہے میں انہوں تو پوچھنا اس کا جواب دیو بھئی یہ سچ ولایت کیڑی تھی اور سمجھ گیا ہو انہوں نے جھگڑا کی آشا یہ صرف لڑائی یہ ٹھڈ دی اور صحابہ کرام دی عظمت دا مسئلہ ہوندا نا اہل بیت دی عظمت دا مسئلہ ہوندا اسلام دا مسئلہ ہوندا دین دا مسئلہ ہوندا کملی والے دی عظمت شان دا مسئلہ ہوندا اولیاء کرام دی عزت وقار دا مسئلہ ہوندا تے قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے کہ کدی وی انہاں دے ولی نہ بناندے تے نہ انہاں کماں انہاں دے اوتے متفق ہوندے جے ہوئے نہیں تے جھگڑے صرف ڈھڈ دے ہن اللہ دے فضل نال میں تینو ڈھڈ دے جھگڑے تو کڈ کے حق مصطفیٰ دا پیش پیا کرنا وا ہن کیوں اینا پیو منیا ہے انگریز دتا ہے انہیں آکھیا جنو میں پیش کیتا ہے تہاڈا پیو اینا آکھیا انگریزا جدو اساں تینو من بیٹھے تیری ہر گل من بیٹھے جڑا پیو دےوے گا او بھاویں لگے نہ لگے تاں وی من لواں گے جڑی ماں دےوے گا بھاویں ماں لگے نہ لگے بھاویں ماں ہوے کنجری زمانے دی او رلدی ہوے کھتریاں دے کچھ وچ بیٹھی ہوے چوڑیاں دی کچھ وچ بیٹھی ہو کچھ وچ بوے سکھاں دی کچھ وچ بوے ہر جلسے جرولے جھاٹا کڈ کے رلدی رہے ہاں جی پردے دی دشمن ہوے ہاں جی بے غیرت بے حیا رن ہوے اساں سارے اونوں اپنی ماں منن واسطے تیار ہاں جدوں توں بنا کے دتی اے اینوں آندے نے ریڈی میڈ ماں ماں پوچھنا اینا ظالماں تو شیعہ نہیں منن تے آیا تے اماں عائشہ نو ماں نہیں منیا میں نہ خبیثا تو پوچھنا مولا حسین دے قاتلا دین دے قاتلا دس تے صحیح سیدہ عائشہ وچ کمی کیڑی ہے تے اس کنجری دے اندر خوبی کیڑی ویکھی ائی توجہ نہیں فرمائی مرو ہن پٹ لیاون اپنے کوئی نقوی تقوی جننے بھی ہیں تو دین اس گل دا جواب کہ اینو مادر ملت کیوں منی آئی جڑی ایڈے شرم و حیا والی ماں ہے مشکات شریف دی حدیث ہے اما عائشہ پاک فرماؤندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر جڑا اج روضہ رسول اللہ ہے اے اما عائشہ پاک دا حجرے فرماؤندیاں نے جدو میرے اس حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں چہرے دے پردے تو بغیر اپنے گھر دے ویڑے تو اپنے حجرے کمرے دے وچ داخل ہوندی ساں میں سمجھدی ساں میرے شوہر دفن ہوئے نے جدوں حضرت ابوبکر دفن ہوئے نے میں مڑ وی چہرے دے پردے تو بغیر اپنے گھر دے کمرے وچ جاندی ساں میں سمجھدی ساں میرے باپ دفن ہوئے نے جدوں عمر بن خطاب ہوئے نے میں چہرے تے کپڑا پا کے جاندی ساں مینوں عمر تو حیا آندی سی سمجھ آئی نہیں ہوئی عمر جیسا پاک ہوئے عمر جیسا پاک اور لگے بھی قریبی رشتے دار ہومن بھی قریشی برادری ایک ہوئے ادھروں حضرت عمر دے بیٹ عمر دی صاحبزادی محترمہ سیدہ حفصہ پاک وہ بھی نبی پاک دے گھر چ ہوئے حضور دی گھر والی تے ساڈی ماں ہوئے اما عائشہ یہ بھی حضور دی گھر والی تے ساڈی ماں ہوئے او ایڈا قریبی رشتہ ہوئے تے پھر عمر جیسا پاک ہوئے تے دفن ہوئے قبر وچ تے اما عائشہ کپڑا منہ تے لے کے جائے اپنے گھر داخل ہوندے تے فرمان مینوں شرم آوندی سی عمر تو حیا آوندی سی تے میں پوچھنا ایڈے حیا والی پاک بی بی تے ماں بناون دی بجائے اون دے تبرع ہوئے لکھ لانت زمانے دی کشتی جیڑی انگریزاں دے ننگیاں دے نال بیٹھے ننگیاں دے نال سمے ننگیاں دے نال اٹھے اور پرا سامنے سارا کچھ ویکھے تے آکھے ترقی اے نہ ہوئے تے تو بغیر ترقی نہیں ہو سکدی ہیں رکاوٹ اے ترقی دے اندر پردہ تے میں پوچھنا انج دی ماں بن گئی اے او ماں نہیں بن سکدی تے میں مڑ پچھ آکھاں گا کہ انہاں کتےاں دی جنگ صرف پیسے دی ہے دین نبی دی نہیں توجہ نہیں کیتی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ واقعی ٹھیک ہے جیڑی قوم بے غیرت بن جاوے انہیں حیا والی ماں نو کدو ماں مننی جیویں دی نسل بننی ہے اویں دی ماں چاہی دی معلوم ہویا ویکھو نا ہن ریڈی میڈ ماں ملی قبول کر لی ریڈی میڈ پیو ملیا بنیا بنایا انگریزا گھاڑ مچھ چھل کے بنایا نداری نہ مچھ توجہ نہیں کی تی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ واقعی ٹھیک ہے جیڑی قوم بے غیرت بن جاوے انہیں حیا والی ماں نو کدو ماں مننی جیویں دی نسل بڑھنی ہے اویں دی ماں چاہی دی معلوم ہویا ویکھو نا ہن ریڈی میڈ ماں ملی قبول کر لی ریڈی میڈ پیو ملیا بنیا بنایا انگریزا گھاڑ مچھ چھل کے بنایا نہ داڑی نہ مچھ زمانے دا لوچ چھل مچھ کے غیرت ایمان ہر شے تو خالی کر کے انہاں جو دتے او سی لا مذہب سنو کیوں مشترکہ پیو ماں انہاں ظالماں بنائیے اس واسطے کہ او سی لا مذہب اوندا مذہب کونی سی ہاں نہ اسلام نہ سنی نہ وا او کوئی شے بھی نہیں او سی نیچری لا مذہب سی جدو لا مذہب سی مذہبی پیشوا جڑے سن انہاں نو تے ولی ایک دوجے دے نو نہیں منیا لیکن جڑا لا مذہب سی اینو سارے من بیٹھے کیوں انہاں آکھیا جدو تو لا مذہب شیعہ آکھیا جدو لا مذہب ہے پھر تو مذہب دی گل نہیں کرنا میں اساں وی تیرے نال بھابیاں آکھیا تو وی لا مذہب جدو آئے تے اساں تینو من پواں گے تے تو ساڈے مذہب نو کدو چھیڑ نہیں بچ بریلوی آکھیا لا مذہب جو ایسا دلو من بینے آ معلوم ہو یا سجنو لا مذہب نو منن دے اندر سارے متفق نے مذہب تے مذہب والے نو منن دے اندر اختلاف رکھ لینے حجی اے ہوئی یہودی فتنہ میں اے ہوئی گل میں سمجھانا چاہنا اسلام اسلام انگریزی تعلیم نال تعظیم نال کٹھا نہیں ہو سکدا کیوں نہیں کٹھا ہو سکدا او لا مذہب اے مذہب اے او مذہب دا انکار اے او لا دین اے دین جیڑی شاہ نو اسلام آندا ضروری انگریزی تعلیم آکھے انو حرام انو نجائز تے لا مذہب تے آپے ہو گئی لا دین آپے لا مانا نفی دین کوئی نہیں جدو دین دے ہر عقید دے عمل یا باز دی نفی کر دیا جانا ہے انکار کر دیا جانا ہے لا دین تے آپے ہو ہن اے دو گلہ کیویں کٹھیاں کرو گے ایک پاسے اسلام آکھے عورتاں پردہ کرن تے انگریزی تہذیب تے تعلیم آکھ دیئے عورتاں پردہ نہ کرن کراؤ گے تے ظلم زیادتی اور تساں دسو اینا دوویں گلاں نوں کیویں اکٹھا کرو گے توجہ ری فرمائی دے ایک بندہ قرآن پڑھاندا ہے قرآن پڑھا کے تھپ کے تے اُتو پڑھاندا ہے کہ بھائی آیت تو ہی پڑھائی تو پردے والی میں گل کر رہا ہوں پردے والی آیت پڑھا کے پردے والی آیت پڑھا کے پھر آندا ہے آؤ کتاب لے آؤ سکول والی پھر پڑھاندا ہے یہ پردہ ظلم ہے زیادتی ہے جب تک یہ رکاوٹ بنے گا قوم عظمت کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتی ایمان نال دسو وہ اسے ویلے کافر ہو گیا کہ نہ ہو گیا جدو قرآن نو ظلم کہہ دیتا قرآن پاک دی آیت پڑھن تو بعد جدو قرآن دے حکم نو ظلم زیادتی آکھیا تو کافر ہو گیا کہ نہ ہو گیا پھر قرآن پڑھا من اس دا کس کھاتے گیا نبی پاک نے ایویں نہیں فرمایا رب تعالی للقران والقران جلانو بھئی قران پڑھنے والے انج دے ہن پھر جڑا تے قران لعنت کردا ہے توجہ نہیں فرمائی دے اسلام آکھدا ہے عورت نال شادی نہیں کر دی مرد نال انگریزی تعلیم آکھ دی کہ اے عورتوں اور مردوں کے حقوق کا مسئلہ ہے بنیادی حقوق کے لوگ آزاد ہیں جب آزاد ہیں تو رنہ نال شادی کرن مردہ نال شادی کرن پورے انگریزاں دے ملکاں وچ قانون ہے اور جڑا ایتھوں والا کسے ملک والا انگریزاں دے ملک وچ رہن واسطے جاندا ہے رہائش لین تو پہلو اونوں اے حلف دے پیندا ہے کہ میں انہاں سارے نظام قانون نال متفق ہاں میں اگلے دن چنو تقریر تے گیا امریکی بندہ سی رہائشی کرامن والا جلسہ بیٹھک وچ بیٹھ کے گفتگو شروع کیتی میں آکھیا یار اوتھے دا قانون ہے وہ کہن لگا جی قانون وی ہے تے نال اے وی سن لو کہ جیڑا بندہ ایتھوں دا قریشی اوتھے بندا ہے اونوں پہلوں حلف لینا پیندا حکومت اوناں کول حلف لیندی کہ تانوں ساڈے ایتھوں دے قانوناں نال اتفاق ہے او آکھے ہے تے آندے سی آ جاؤ رہائش لو کی مطلب بن جو کافر گئے چلا بھی بن گیا کافر بھی بن گیا تو لاؤ ہوں تیتے رہے گا تو سانو فکر ہی مرد مرد نال شادی رن اسلام اینا پرہیز دسے اینا پرہیز دسے غیر عورت دا ہاتھ مرد دے ہاتھ نہیں آ سکتا ایمان نال دسو یار میں اسلام دی آؤں گلاں پیا کرنا جنوں عام خاص سارے جاندے بلکہ مینوں آکھن دے اینوں کھتری بھی جاندے ہندو بھی جاندے سکھ بھی جاندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو عورتوں تو بیعت لئی سی کی کیتا سی بولو سرکار نے کی پڑھایا غیر عورت دا ہاتھ اپنے ہاتھ پاک وچ نبی پاک نے نہیں لیا اور فرمایا انی لا اسافح النساء میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا انگریزی تعلیم آخری ہے کہ عورتاں جتیاں باؤں یہ عورتوں کا حق ہے اگر آپ باؤں تو ترقی نہیں ہو سکتی اور تسی دسو اس گل یعنی مسافہ بھی نہ کرے تو ادھر ہوئے جفی پاوے کھڈو جدھر مرضی جاوے عورت دا حق کے سکا پیو نہیں روک سکتا اسلام انگریزی تعلیم سکا پیو حال ہے تعلیم قانون باہر دے ملک ہاں بن چکے باہر دے ملک قانونی حیثیت نال نافذ العمل ہے اتھے تعلیم اچ کیونکہ کاف انگریز آہستہ آہستہ کم کر دے انہاں نوں پتہ ہے جے ان دے ایک دم قانون بنا کے دتے تے اے تے سارے مسلمان اٹھ کھلون گیا جڑے دیسی ہیں اون جڑے پروفیسر طبقہ ہے تے اوتلا طبقہ تے او جناب جڑا ترقی یافتہ شمار ہوندا ہے او تے آکھن گے واہ بھائی واہ اونے تھڈو جدوں اے قانون بن گیا تے پیو وی دھی نوں نہیں روک سکدا اونے تے تھاپی کنڈ تے مار کے آکھنی ہے کیوں بیٹا ہماری محنت کا پھل دیکھ لیا اب موج لو پروجو کچھ کرنا ہے انہاں سوراں نوں کوئی نہیں کیوں جو وہ سور دی مثال ہے جویں سور خوش ہوندا ہے ایک دی مادی نال دہ دہ کھلوتے ہون تے خوش ہوندے نے بیا ویکھن حق تے پورا ہوندا پیا نا او ہوئے سور انہاں سوراں نوں کی لگ لیکن جڑا ساڈا دیسی مسلمان ہے تے سندے آ اٹھ پینا ہے نے آکھنا او دی دے پترو او تسی بندے دے پترو کہ نفل کادی نفل جے او تسی اے ڈیلانتی اے دے قانون بنائی لیکن حالے او رکھیا تعلیم وچ کیوں تاکہ ہولی ہولی پہلو ذہن انہاں دی بڑے مردے جان چھوٹے دلے بن دے جان جدو بن گئے انہاں آپ سانو آکھنا بناؤ یہ صرف وڈیریاں دا ڈر والے لہذا میں قسمیا بیان نا انگریزاں دے ملکاں وچ سکا پیو اگر اپنی دھی نوں کسے نال زنا وچ مصروف ویکھے اور روکے دو سال قید سکا پیو دو سال اندر ہو جاندا ہے انہاں مولویاں دے جڑے اوتھے جاندے جڑے آندے نے تبلیغ کرن چلے اوے اونتری دا سکا پیو دھی نوں روکنے دو سال اندر ہوندا ہونا ہے تینوں اگلے کی آخر کے تبلیغ کر سوچن دی گل ہے یار تو آپ دسو بھی سکے پیو نوں جدوں روکن دا حق نہیں تے رہ ونڈ والا بےمان اوتھے بنے ملن چلے ہم تو مارا ہمارا 26 ملکوں میں 76 ملکوں میں کام ہو رہا ہے اب تو تبلیغی ٹولہ جو ہے وہ لندن میں جا رہا ہے اب جہاں جاپان میں جا رہا ہے اب ادھر جا رہا ہے وہ اتری دیا کی لین چلے ہیں اتنے پیو اندر تو نیند ہے پر گل ہوئی اے بختا والا ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت وہ آدھا مسلمان دل ایٹے مرے ٹھڈ تو آزاد ہو دل آزاد رکھ دل نو ٹھڈ دا قیدی نہ بنا سنو اے اللہ تعالی ٹھڈ اتے رکھیا یا دل ٹھڈ تھلے نا پر اسا ہن الٹ ہو گئے اے سارے جنے لگے پھر دے نا تنظیماں والے جماعتاں والے پروفیسر حکومتاں والے انہاں دا ٹھڈ اتے تے دل تھلے اچھا دل ہے ہی نہیں سچا کہہ جے دل ہوندا تے بے ضمیر کیوں ہاں بالکل سچا کہ نہیں انہاں دا دل ہی کوئی نہیں ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم میں تقریر کیتی ڈیرہ غازی خان جام پور داجل دے علاقے داجل تو اوتے او ٹی پی کا تھانی ٹی پی سلنگی اوتھے میں تقریر کیتی تے بلوچاں دا مجمع تے جناب مخلص و مخلص مسلمان جنہاں نو منافقت دے ول نہیں اوندے ہاں داجل فریب مکاریاں نہیں اوندیاں سیدھے سادے مسلمان کلندر اقبال جی میں فرماندا ہے خیر و خوبی برخواس آمد حرام دیدام صدق و سفارا در عوام وہ آندا ہے جڑے خاص حکیم نہ خاص پیر تے فلان تے رہبر تے پیشوا تے حکومتاں دے سردار صاحب تے فلان اکھے لانتی تے مینوں دسے نے منافق ملے تے جے میں خیر تے خوبی تے سچ ویکھیا ہے نا تے او عوام وچ نظر آیا ہاں جڑے تیسرے طبقے تے تیسرے درجے دے شمار ہوندے نا انہاں وچ خلوص نظر آیا ہے باقی اُتے سب منافقت اوہن جناب خالص بندے سن وچ بابا بیٹھا مچھاڑا داڑھی مننا بلوچ جناب میری تقریر سنے میں گل کراں تے او پتہ کیا کیا غیرت والا مولوی زندہ باد غیرت زندہ باد اساں غیرت والا مولوی پہلی بار سنیا زندہ باد میں مسٹر جناح دی سنو مسٹر جناح دی کتاب دا دیتا حوالا کہ مسٹر جناح اکھ دے قائد اعظم تقاریر و بیانات چار جلدان دی کتاب تیسری جلد صفحہ نمبر 277 تے لکھیا ہے تقریر کی تھی 1944 نو علی گڑھ یونیورسٹی اچ تے تقریر کردیا کہن لگا منڈیا نو سکولیا نو پیاندا ہے اکھے ایک میں اہم معاملہ آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ وہ سنیا نے انہیں اے میں اتھے جو پیش کیتا ہے اندھے لطیفہ ہے سننا رہا پڑا آوے کو 10 مارچ 1944 نو خطاب ہے تاریخ دی تھاوی ٹکانا سارا کچھ ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلا ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے میرے ال ویکھو اے ادھر ویکھو خدا دے بندے ادھر ویکھو او مرو نکلو پرا یا بیٹھو آرام نال یہ سکولی ہون گے کو ہا ور جڑے جنہ چر بال سکول نہیں سن پڑھدے تے وڈیاں دے کے ساتھ نہیں سن لیندے راہ وٹا جاندے سن ساڈے بزرگ ہوندے پے ہاں منجی دے برابر نہیں سن بیٹھ تے لکھ لعنت پئی اے انسان دے پوتر حیوان تو بدتر بن گئے ہیں قوم کوئی عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلے. پیو دا سبق دیکھو. ہاں جی, ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محفوظ ہیں. اگر گھر دے اندر یہ جڑیاں بیٹھی ہیں نا, یہ تو انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے بڑا بڑا. سارے مجرم نے, یعنی نبی پاک بھی مجرم, صحابہ بھی مجرم, خواجہ فرید بھی مجرم, سارے مجرم. کیوں جو گھراں چوں اپنے عورتوں نوں بٹھائی رکھیا ہے جی. یہ پیو دی یہ گل, جہے پیو منگے انہوں نے پیو کی میں گل کی. وہ جڑا بابا وچ بیٹھا سی نا, ہاتھ کھڑا کر کے آندا ہے کیسٹ میرے کو آئی پی ہے سن سکتے مول صاحب. اساں اینوں پیو منن تو رہے, ساڈا اس پیو نوں جواب ہے. ایڈا دلا پیو ساڈا نہیں بن سکتا. سیدھی گل, واہ میں کیا جیتا رہا جٹا. وہ جٹا رب سونے دے فرشتے بھی تیرے تے خوش ہون گے کہ کڈی سونی گل کیتی ہے. رب سونا بھی فرماوے گا کہ ملا تے مفتی تے لانتی رل کے تے پیو بنائی کھڑن تے کتاباں وچ مدرسیاں وچ پڑھاندے پین, کالمیاں دے مدرسیاں تے ہر مدرسیاں وچ نوں پیو منی کھڑن. افسوس ہے او تے منی کھڑن تے واہ فقیرا جٹا. پیو ہو ہی نہیں سکدا جیڑا مصطفیٰ دی شریعت دی غیرت دے خلاف ہو. سمجھ آئی نہیں؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ. خیر میں گل کر رہا سا کہ ان ملکوں چولی مینو ایک سچی دسیا کہ میرا ایک کشمیر دا ملن والا ہے, اوندا ماما لندن گیا اپنے پڑھیویاں نوں ملن. پڑھیویں جاندے ہو نا, ماما پڑھیویاں نوں ملن گیا. گھر جا بیٹھا پڑھیویاں دے ایک گورا والا ہے انگریز, اونے آن کے تے اوندے سامنے اوندی پڑھیوی نوں نپ کے تے زنا شروع کر دتا. ہوں برا بیٹھے نے بہن نالوں کام کرتا پیا سامنے کمرے. وہ ماما آتا اپنے بغیر چپ ہونے ہونے نکل جائے گا, سانو بھی کٹائے گا. چپ نہیں پتا اتنے حقوق کا بڑا خیال ہے. اس مامے آخیا انہیں آخیا کنجرو یہ تھان سے تسا رہو میں چلا. تا کر کے عارف کھڑی فرماتا ہے اللہ دا ولی میاں محمد بخش کشمیر والے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اپنے دیش دیاں ولانا لو چن چن کھائیے تمے جان بڑمبا کوڑ تما اپنے دوست دیا تمہیں چن چن کھائیے بگانے ملک اندر میوے کھانا جائیے. سمجھ آ گئی نا کوئی نہ ذرا بولو چا سبحان اللہ. ہن سنگیا اس طرح دی تعلیم ایڈی بغیر اسلام نال کیویں اکٹھی کرے گا؟ دسو اس لانتی تعلیم دے تحت، کیونکہ یہودی تعلیم تعلیم لا دین ہے، دین دا نام رکھو، توجہ، دین دا نام رکھو لیکن چلاؤ دین نو اپنی مرضی نال، جیویں مرضی کیتی ہو آکھو خدا وی ایویں تے رسول وی ایویں، اے لا دین دا مطلب ہوتا ہے۔ تا کر کے تواڈے ملک وچ حقوق نسواں بل جو پاس ہویا ہے اسمبلی دی اکثریت اونوں پاس کیتا ہے، پیپل پارٹی نال سی، کیونکہ اے شروع تو ہی غیرت مند ٹولا ہے۔ میں نو اے پپلیا کہن لگا، ویکھ کے اللہ دی دین ساڈی بہن دی عزت ویکھ کیڈی ہے۔ 3 گھنٹے کلنٹن نال کلے کمرے وچ ملاقات کیتی بے نظیر صاحبہ نے، رب دی دین ہے۔ میں کہے رب دی دین ہے، آندا ہاں۔ میں کہے جی میں دعا کرنا جڑی تیری سکھی بہن ہے نا، وہ 6 گھنٹے کلی رہی ہے۔ مینوں آندا ہے مولوی صاحبہ بڑا بےہودہ بندہ ہے۔ میں کہے سیانے اندر تلے بےوقوف ہوندے نے، باقی بے غیرت بندے دی عقل کو نہیں ہوتی۔ تے ہن اون دے آستے آنا پیا عزت ہے، تے جدو تیری بہن دی گل آئی ہے جنوں بہن بنائی کھڑا ہے اون دے آستے عزت ہے، تے جڑی تیری ماں جمی ہے او 3 گھنٹے دی بجائے 6 گھنٹے میں پڑھنا پڑ۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ساری پیپل پارٹی نال رل گئی ہے، بادشاہ مٹھائیاں کھوائیاں ہیں ایک دوجے نوں، ایم کیو ایم نار رڑیئے، ایم کیو ایم پارٹیاں، ہاں جی یہ ملتان دے بڑے بڑے کردیزی تے پردیزی، ہاں جی دلیاں دا کی ہوتا، دلے جیڑی جن سے تیار ہو جا جید مرمد جید میں چنگل پیان مردی ہوں دا کی ہوتا، دلیاں دی برادری تھوڑی ہوتی، دلیاں دی کوئی برادری نہیں ہوتی۔ ہاں جدو دلہ بان کھلو گے سید کے دلہ بان کھلو گے تو سید سادات رو لاج چلو آوے ہوں دا کی کوئی سید وچ کوئی گیلانی کوئی جیلانی کوئی شیطانی سارے جدوں تعلیم سلام دی سکول والی پڑھ کے اسمبلی وچ گئے بیٹھے سن تاں تے لانچی دے پتراں وانا واسطے ووٹ لڑن واسطے اگر شرط رکھیے ایم اے پاس ہوے شرط ہے کہ نہیں؟ میٹرک بی ایم اے شرط ہوے کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہے جیڑا آیا نا ان پڑھ اون دے اندر رب دی رکھی غیرت جیڑی ہونی ہے نا او ایمان فطرتی کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بابا واہ یو حمدانی او یو نصرانی او یو مجسانی اس کے والدین اس کو یہودی بنائے نصارا نصرانی بنائے اور جناب مجوسی بنائے ورنہ فطرتی طور سے بال اسلام کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے، پاک فطرت ہوتی ہے اس کی۔ انہوں نے پتہ ہے بھئی یہ آیا ان پڑھ تے اسا کیا کر کے اسمبلی پھری انہاں کہ زنا قرآن کے مطابق رب نکاح نو جائز کرے لیکن انہاں کہ ساڈی بہن نال جڑا مردی کتا ہو اور سزا کی رکھی جبرن اگر تکے نال جبر نال کوئی کسی دی دھی بہن نال دینا کرتا ہے تو سزا کی رکھی ہے کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال کم سے کم تے 25 ایک تے یہ بھی فرق دا پتہ اج تک نہیں لگا بھی کم سے کم تے زیادہ تو زیادہ دا کیا تک بنتا ہے۔ اللہ تعالی جو سزا رکھی ہے کہ ثانی مرد ہوے یا عورت ہو زنا کرن تو ان دے واسطے 100 کوڑا ہے اگر غیر شادی شدہ نے تو انو اسلام وچ اے نظر نہیں آوے گا کہ ہوے خدا دی حد ان دے واسطے لکھیا ہوے کم سے کم تو یہ اور زیادہ تے زیادہ کام سے اسلام دا دل فیصلہ غیر شادی شدہ جڑا ہوئے زنا کرے سو کوڑا ہے نہ ایک وقت نہ ایک جڑا بادشاہ ایک کوڑا وداوے گا کافر ہے جڑا کٹاوے گا وہ بھی کافر ہے کیونکہ رب تعالیٰ دے حتمی حکم نو تبدیل پہ کرتا ہے اس دن در رد و بدل کرنے والا شریعت منسوخ کرتا ہے شریعت بدلتا ہے پیا شریعت بدلنے والا کافر تے مرتد دے دائرہ اسلام کو خارج ہے بھاوے سارا جگ بھی رل جاوے تاں وی کافر ہو جان گے جدوں شریعت بدلن تے آون گے او خدا دے بندے آ رونا خندیر دے پترا کیوں کیا ہے بھائی پانچ سال گھٹ تو گھٹ سے زیادہ تو زیادہ پنجی سال کیا مطلب جے تے چل پیا نا پیسہ مڑ گھٹ کر دیا پیسے ویکو کنے 10,000 پھر 20 سال جی 20,000 ہے چلو پھر 15 سال 30,000 ہے چلو پھر حضور لاکھ روپیہ ہے چلو 5 سال پھر اندر ڈراما کی ہونا ہے جیل جدو جانا ہے تو اتنے پھر ہور تخفیف ہونی ہاں پھر رات علیحدہ شمار ہوں گی رات علیحدہ شمار ہوگی دن علیحدہ شمار ہوگی 5 سال دے بن گئے 2.5 سال پھر چھٹیاں وچ وکری پھر معافی وکری غرض کیا اسمبلی خوش ہو کے قانون بنایا ہے پپلیاں مجرم لیگیاں رل رل کے سارے انہاں کہ بابا گل لیا بھی ساڈی بہن نال جے کوئی جبرن زنا کرے نا کم از کم 2 سال اندر رکھو چلو تاکہ چھتی نال باہر آوے تے پھر جڑ جائے یہ قانون پاس ہوا سال جے کوئی جبرن زنا کرے نا کم از کم 2 سال اندر رکھو چلو تاکہ چھتی نال باہر آوے تے پھر جڑ جائے یہ قانون پاس ہوا یہ سب لیے ہن ایمان نال دسو یہ تعلیم دا نتیجہ یہ تعلیم دا اثر میں پوچھنا انج دی لانتی تعلیم نو قرآن اسلام نال کیویں اکٹھا کرے گا کیویں جوڑے گا جیڑا اونوں منے گا کافر جیڑا اسلام نو مننے گا اون اس دا انکار کرنا پینا ہے اس دے مخالف ہونا پینا ہے نہیں تے پھر مسلمان نہیں رہندا معلوم ہویا اینا دوواں دا کدی سمجھوتا ہو سکدا چلو ہور گل کر گا توجہ ہے کوئی نا ذرا بولو چا سبحان اللہ الحمدللہ حق سنن دے آدی بانی چلے ہو میرے خیال دے اے جڑی دنیا اینی دوروں دوروں آئی بیٹھی ہے مہاجر سے واسطے آئی بیٹھی ہے بھی گلنا کرے گا کھریاں اس دال ساگ دے مسئلے کرنے کوئی نہیں ختم دے مسئلے کرنے کوئی نہیں ختم اس سے لکھیا ہے ختم ہو لکھیا ہے بریلر ملہ نو بلاؤ نا چادر دربار تے چادر چڑھاون دے اوپر دل لال آ کے تے کھڑیاں چپ چپ کے بولے گا دربار تے چادر ایتھے لکھی ائی تے دھی تے چادر دی پہنچی گئی دھی بغیر چادروں ہے تے دربار تے پوائی جا ایک دو تین چار دس دس بیس بیس چادراں ایک ایک دربار تے ہو سن دھید سر تے ہک بھی نہیں دربار والا آکھ دا نہیں ہونا لان دیا ایتھے نہ پا اوتھے پا اللہ مینوں چادر دی لوڑ نہیں تیری دھی نو لوڑ ہے اونوں برخے چ لکا او دے برخے لبھائی اونے سکول بھیج کے میرے تے چادر گل سچی لگی جا کوڑی لگی ماں نال دسو قسم ذات دی جے قبضے قدرت وچ نہ چیز دی جان ہے کوئی اللہ دا ولی بے غیرت نہیں ہو سکتا تے نہ بے غیرت دا یار ہو سکتا ہے قسمیہ پیان سنو اے ولایت ہونی ہے درویشی ہونی ہے مصطفیٰ دے گھرانے تو ہی ہونی ہے مسلم شریف دی حدیث ہے مسلم شریف دی حدیث ہے مسلم شریف سیدہ ام سلمہ پاک امہات المومنین ساڈے مبارک ماں ایک بچہ گھر بچہ گھر دے اندر داخل ہویا بچہ دودھ پیتا لے کے بی بی آئی ہے اما پاک فرماتی ہیں میں نے اس بچے تو شرم کیا میں آنا ہوں جنا سجدہ دیا بی بیاں عورتاں دفترائیں کلبائیں علمائیں بزارائیں سکولائیں دلدیاں پھر دیا ہیں میں چاہاں ریفل کہ سارے سید ماری جائیں کہ قتل کرنے میں نے قیامت رو رب سونا پچھے اشتیاتن تو اے سید کیوں مارے نہیں آل رسول میں آنکھا مولا میں جہنم ہٹ لے میں لیکن آل رسول دی عزت رول دے میں ویٹ دے میں گوارا نہیں قسم خدا دی کر کے آنا سید چور ہوے نا سید چور ہوے تے مینوں گوارا ہے سید جھوٹا ہوے مینوں گوارا ہے سید دلا ہوے مینوں گوارا ہے پر میں ضرور سمجھاں گا کیندی نسل وچ کوئی ہیر پھیر ہے جے دی نسل پاک ہوندی نا تے کدی عزت رسول نو این رول دا نا کہ ایتے گھرانا ہی ہوں میں جتھے فرشتے بھی بغیر اجازت تو نہیں بڑھ سکتے تھا سمجھو نہیں فرمائی بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں کتھے گئے رہے یار بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت خدا دا خوف کرو خدا دا خوف کرو عارف کھڑی فرماندا ہے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ہے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ہے بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی تے مرغے نال ساگ سروں دا چنگا نعرہ تکبیر ولی دی گل ہے چھوٹی نہیں کتا راکھی دا راکھ چور تیری کھوتی نو ہاتھ پاوے جے کتا نہ لڑے تے مڑے تے کتا کھوتی تے لڑے تے دلا اپنی عزت تے نہ لڑے تے مڑ کتے نالو بھیڑا نہ ہوئے مرے بول چل رہا سبحان اللہ ہیں کتا کھوتی تے لڑے کیوں گھر دا کھاتی دا تھا اس گھر دا کھاتی دا تھا کھوتی لے جاوے چور کیوں غیر حق تو لاوے کتا کھا کے غیر دا ہاتھ کھوتی نو لگن نہیں دیندا دلہ جس ماں دا خون ہے بھین دے نال خون دا رشتہ ہے اونوں سامنے عزت اپنی لٹائی جاوے اٹھے ہی نہ تے غیرت ہی نہ کھاوے تے جیڑا گل غیرت دی کرے تے آکھے گھر بیٹھا اون دے نال لڑے تے اون دے نال کتا نہ چنگا ہوے اے میرے رب العالمین نے اسلام سمجھاون واسطے کی مثالاں بنائیاں ہویاں جہان جے بندے دی سمجھ عقل ہوے تے پڑے ہیں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ تا کر کے قسم خدا دی کر دیا نا سکولی پتر جمن دی بجائے بندہ کتا لیا کے کلورا گھر وچ رکھے نا جیڑا ٹائم سر بھوک کے تے عزت بچا لوے تے مال بچا لوے او سکولی پتر نالو چنگا ہے جیڑا اپنی ماں اپنی بہن بہن دی ماں نپ کے تے چھڈ کے آ پا جائے ساڈا پیر باہو بولے پیر باہو فرماندا ہے نال کرسنگی یارا سنگ نہ کریے ات کل نو لاج لائیے سنسی وگی بھاوے پوپیا چھوڑی چھوڑائیے تم میری وہ سربوز نہ بھاوے چور دے ہاتھ کٹ انگریزی تعلیم آکھدی اے حقوق انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے ظلم ہے ہن اس گل نو قرآن نال شریعت نال اسلام نال کیویں اکٹھا کرو اللہ جیڑی گل نو فرماوے عدل انگریزی تعلیم آکھے نو ظلم تے ہوئی لا دین کہ نہ ہوئی ہوئے بولو اے اور مثال اور گل سن اسلام فرماندا ہے انسان حضرت آدم دی اولاد کیوں بھئی کتنی نسل آ بولو بولو اونچی آواز نال او کون سن اللہ دے نبی مسجود ملائکہ اللہ دے خلیفہ اللہ تعالی نے خلق تو ہو بے یدی کیا مطلب کہ میں اس نو تیار کیتا ہے اپنے دست قدرت دے نال پیدا کیتا ہے پتلا مٹی کھا بنا کے نفخ تو فی ہے من روحی ادھر اپنے امر نال اپنے حکم نال پتلا تیار ہے ادھر نفخ تو فی ہے من روحی خاص مقام عزت شرافت والی روح مبارک پھونکی ہے ٹھیک ہے انگریزی تعلیم آکھدی ہے کہ بندے بندہ جڑا پہلا سی نا او سی لنگور پہلو لنگور سٹھا ہویا ہے ہندیا ہندیا انسان بنیا ہے اور اگوں ساری نسل لنگور دی اولاد کتاب جدوں میں حوالہ دینا کیوں کتاب نہیں کرتی میرے اندر ویکھو بھائی اندر اے سکول دی کتاب انگلش میڈیم سکولاں دی کتاب اعلی تعلیم والے سکولاں دی کتاب ویکھ پئے ہو جنوں انگلش پڑھنی ہوندی ہے پڑھو تے کی لکھ رہے آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان یہ ملتان دے کاظمیاں دے سکول بھی اپنے ہیں سات آٹھ نے اس سعید پبلک سکول ہوپ پبلک سکول اس طرح دے نام انہاں دے وچ بھی اور جن نے پاکستان دے انگلش میڈیم سکول نے انہاں سارے دی نصابی کتاب ہے پورے ملک دے اعلی تعلیم ہیگل ڈارون اور سائنس دانہ دا او نظریہ کہ پہلا بندہ لنگور سی پہلو لنگور سدھا ہویا ہے وال چھڑے نے جھڑ کے شکل بدل دی بندہ بن گیا تے لہذا سارے نبی سارے ولی سارے انسان حضرت لنگور دے پوتر نعوذ باللہ لنگور تے جب آ ویکھو ا تصویر باقاعدہ دتی ہوئی ا جتھے میں انگل رکھیے اے لنگور ہے دنیا ابتدا میں مضمون انگلش دا دنیا ابتدا میں اچھا اے لنگور ایتھوں سدھے ہو کے اے شکل چائن ایتھوں سدھے ہو کے اے نعوذ باللہ اما حوا تے بابا آدم لگے تم نے یہ تے ہے انگلش میڈیم آ ہے اردو دی چوتھی کتاب اردو دی چوتھی دی کتاب برائے میری کتاب برائے جماعت چہاروں یہ تو ہن عام میرے خیال ہر گھر دے اندر ہونی کیونکہ ہر کوئی آندا ہے جولو مولوی صاحب ہور نہیں تے پانچ جماعتاں دے منڈا کر لوے نہ ہاتھ تے سیدھا ہو جا چوتھی دا بال کافر یہ تو انو صرف میں جنیاں دے نا سور دی دیگ پھی وچوں ایک بوٹی پہ وکھانا عام مثال مشہور ہے بھی دیگ وچوں چاول لیکن او تے پاک شہر ہے نا تے سارا پلیت تے کفر ہے میں سور دی دیگ نو انا دے ان دے وچوں ایک بوٹی تو انو وکھانا پہ بھی آج 121 صفحے دے اوپر مضمون ہماری آبادی وہی فوٹو جڑا دوسرے نمبر تے لنگور دی دوسری شکل دوسرے مرحلے وچ لکھایا انگلش میڈیم وچ ایتھے دے کے اوتے ہماری آبادی آج سے ہزاروں سال پہلے ہن میں پوچھنا ایماندار دسو ایڈا وڈا جھوٹ ایڈا وڈا کفر ایڈی وڈی نبیان دی توہین ایڈا وڈا انکار بیزتی نبیان رسولان دی لیکن کیوں کیوں جی میں پیو مشترک انگریز جو دیوے سارے مان لیں دن کیونکہ اے دتی ہے انگریز نے بریلوی بھی وچ وابی بھی وچ شیعہ بھی وچ مردائی بھی وچ سارے پیپر آن دن کیا کہ سارے نبی لنگور دے پتر ہیں وہ میرا رب وہ میرا رب کتھے گئے نا برائلر برائلر کتھے نے ہوئے وہ جڑے آنے نے ہم مدب والے ہم عشق والے ہم حضور کے لیے جان بھی جان میرا سیدھے پتر کسی ابلیس کی نسل ہے ایڈی وڈی بےزبی جو نبی سید الانبیاء باب آدم کو لے کے سارے لنگور دے پتر اگر یہ سارے سکوں چ نہ پڑھی اور سنو خالی کتابوں میں نہیں لاہور کے اندر چلڈرن کمپلیکس بچے واسطے بڑے باغ جلہ دلال گورنر ہاؤس دلال اوتھے پتری دے پتراں ایک گول جا بورڈ بنایا ہے اس بورڈ دے اوتے اگے باندراں دیاں شکلاں تین لنگوراں دیاں تین پیچھے انساناں دیاں تھلے اے دتا ہویا ہے کہ لنگور کئی ہزار سال انسان نالوں پہلے انسان بعد وچ پھر وہ بدلتا بدلتا بدلتا تے اے شکل چ آ گیا آخری شکل انہاں بنائی ہے کمپیوٹر والے تے پینٹ والے دی یعنی حکومت ساری دی ساری عملی طور تے اسے پاسے قوم نو اور سبقن تعلیم ہار لیا اسے پاسے ہن میں پوچھنا کیا اے کتی دے پتر حالے وی واجب القتل نہیں اور سپاہ تھا بولا کتھے گیا مرن سور انہاں مار بندہ مارے ایک گولی دے وچ چوہے مار تے چلو کتے صحابہ کرام دی عزت دے محافظ نہ بننے کوئی اہل بیت دا ٹھیکیدار تے سوا لاکھ نبی وی لنگور دا پوتا جدو او لنگور دے نسل تے امام حسین وی لنگور دا پوتا مولا علی وی لنگور دے نسل اے سارے لنگور دے پوتر پے پڑھی دین سکھی دین تے اے تعلیم اے ترقی اے قوم بچے دے وے سیسا ہتھوں دے وے حکومت زور دے وے پڑھا لکھا پنجاب وزیر اعلیٰ کا خواب ایتھے ہن کدھر مر گئے سپاہ والے کدھر گئے اہل بیت دے ٹھیکیدار کدھر گئے عاشق رسول کدھر گئے حالے وی خدا دا عذاب نہیں ہوندا کیا اس قوم نو اللہ تعالی باندر تے خنزیر نہیں بنا کے مارے گا جیڑی قوم نبیاں نو اے پڑھاوے کیا پروفیسر قوم دا حالے وی واجب القتل نہیں میں نے ایک کاندہ چشتی اس میں کیا حرج ہے یہ تو ایک نظریہ پڑھا رہا ہے کتیاں دا کی ہوتا بغیرت بندہ کی ہوتا بے ایمان ضمیر جو مر گیا میں نے اس سے کیا حرج ہے ایک نظریہ پڑھا رہے ہیں میں کہے میں نظریہ ہے نظریہ پڑھانا ٹھیک کیا کیا کہ میرا بھی ایک نظریہ کہ کی میں کہ تو کتا بول کون پڑھا میں تینو آتھے پتے دا پتر تو کون پڑھا کہو یہ چشتی کا ایک نظریہ ہے میں کہا دلہ تینو میں آکھا کتے دا پتر تو کتاب چیر کے سٹ دیں جت لکھیا ہوئی لانتیا یہودی پیسہ بتایا پیسے دے پیچھو ہلکا ہو کے نبیاں رسولاں ولیاں مومناں انساناں جھوٹ بھی تے کفر بھی تے توہین پڑھا رہے ہیں آنے نظریہ میں قسم خدا دی جے تو اے گل میں پڑھنا تے میں انہاں اس تو اگے بولاں کی بولاں کی تقریر اس تو اگے ہن کی گل کراں میرے تے اگے گل نہیں ختم کہ جتھے ایتھے تک قوم پہنچ گئی ہے تعلیم دے اندر ہن میں ہن گھلو کے سکول بال سکول بھیجو گے جے بھیجیں گا تے حال مسلمان رہے گا آپ ملنی 200 مہینہ کتاباں مفت آپ دینا وردی مفت مفت نہیں ایمان گیا عزت گئی نبی پاک ہتھوں گئے بےزتی رسول کریم دی کیتی سارے نبیاں دی خدا نال جنگ لئی ہمیشہ دوزخ رہیا حالے مفت اس محنت دے تعلیم دا نتیجہ لاہور دے اندر ہن ریس ہوئی ہے میرا تھانا ہن تالی ریس ہوئی ہے تساں سنیا ہو سی میرا تھن ریس میرا تھن ویکھو ریس تے پچھلے سال ہوئی سی اون دے اندر ہویاں سن 20,000 شریف لڑکیاں نسن واسطے کچیاں پا کے 20,000 ہن ایت کی پروفیسر دی مسلسل محنت مسلسل محنت قوم دی خدمت کردیاں کردیاں آخر 10,000 ہور ود گئے پچھلے سال پروفیسراں دے منہ واسطے لعنت جڑی تھی او 20,000 دی اکٹھی ہو کے تے اوہی سال کیتی سی ایت کی 10,000 ود گیا ہے ہن پتہ نہیں درجہ پروفیسر دا کتنا ود گیا ہونا 30,000 کچھی پا کے آگئی میدان ہاں اور حکومت تھکے نال نہیں کڈ لیاں دی قسم خدا دی کر کے میں نے حکومت تو شکوا نہیں انہاں کرائی کیوں میں نے انہاں تو شکوا ہے جڑے دلے کھچ کے اپنی دھی لے آندی نساون دی خاطر پھر نسیاں جناب ہوئے ہوئے ہوئے سلف اسٹار ساریاں ایک بھی دھکے اسٹار نہیں اے کیفیت سی ہوتے جڑے ناظم سان ناظم علاقیاں دے ناظم ایم پی اے ایم این اے انہاں مبارک باداں دے بینر پورے لاہور وچ چھاپے چھاپ کے لکھے ہوئے سن ہاں میرا تھن ویکھو ریس دے اندر شرک شرکا نو مبارک باد دینے آ بڑے مبارک ساری ویکھی جاندی ہے کنے تے چلدی او پھر چلیاں جناب ہوئے کوئی ہے 80 کوئی 120 کوئی 190 تے جیندے تے بھائی پروفیسر بہتی محنت کیتی سی او تے پورا میٹر کڈی جاندی محنت جو پروفیسر کیتی ہن میں سوال کرنا اے تہاڈے تو اگر تہاڈے سینے دے اندر دل نے دل وچ ضمیر ہے اگر اساں اپنے علاقے دی چوڑی عورت چوڑی جیڑی نالیاں صاف کردی سکول نہیں پڑی کھرپا لے کے نالیاں صاف کردی اگر اونوں اساں آکھیے ذرا تھانوں ایتھے نس کے تے وکھا تو دوڑ تے کر کنیاں تے نسنی تے او ساڈے نال کی کرے گی سچی بولو اوہی کھرپا جس نال او نالی صاف کردی اونے ساڈے سر چ مارنا کیا ہے دلے بغیر میں نہ تھاں کدے لگا ایویں یہ تے چوڑی ان پڑھ تے کھرپا پہ مارتی ایم اے پاس تے ڈبل ایم اے پاس تے تعلیم یافتہ ایک نہیں دو نہیں 30,000 نسن دا سن کے کچھی پا کے میدان چا گئی تے وڈیرے پیو ماں سارے نال انہاں ویکھنا سی تے آخر اساں جو اتنے پیسے لا بیٹھے ہاں تے چیز کو سوتری بنی ہے کہ نہیں بنی اساں جو آخر محنت کیتی تے کتھے تک اپنی ایکو تھبو لے اوندی ہے یا نہیں لے اوندی کوئی اینو ویکھ کے اینو ویکھ کے کہ اینے نمبران تے دوڑ دی تے کوئی پچھو مار دن کے نہیں چیر چیر مار دی اور میں پچھنا اڈے نزدیک اور کھرپے نال نالیاں صاف کرنا لی چوڑی شعور آلی ہوئی یا وہ تعلیم آلی بولو ایمان دی سلامتی نال جے تو اڈے دل لیتے چلو ہور اگر جٹا نو آنکھو ان پڑھا نو آنکھو اپنی دھی لیاو نساو جٹا کی آنکھ رہا ہے سچی گل بولیا قتل کر دیں گے کہ نہیں ہوئے جیڑے سن ڈبل ایم اے او سن ڈیڈی ڈیڈی کھچ کے لوں دے قطار بن لئیے سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ کو وزیر ہوتے ہیں صدر ہوتے ہیں باقی چھوٹی موٹی تعلیم والے اوتے آخری درجے دی تعلیم پا جاتے ہیں نا او بالکل جس کو بعد اگر تعلیم ہوئی نا ایویں او کراون والے ماں پیو نساون والے تعلیم والی نسل والی یعنی نساون والے جڑے کراون والے رسا او آخری درجے دے تعلیم یافتہ تے تھلے والے پیو نساون والے ہاں نساون والے تے تعلیم یافتہ کڑی نسل والی ہن میں پوچھنا او شعور آلین یا نسن دا نا سن کے جت لتر مارن آلا تے چوڑی کھرپے مارن آلی اے شعور آلین اچھی بولو جیڑا ہے بے ایمان نہیں بننا سیدھی گل کر دی جیڑا نہیں بولے گا نا میں اے دعا کرانگا کہ اندھی ایک سو بیت نسی کیونکہ اندھے نزدیک شعور آلی جو ہی ہن سچی بولو کون شعور والا وہ کھرپے والی شعور والی ہوئی تے پھر میں نہیں آنا کہ تھی پتر نو سکول بھیجن دی بجائے سویرے کھرپا دے کے نالی تے کھلا دے او جائے آخری میں ایک اور گل کرنا تعلیم اعلی تعلیم یافتہ تے تہاڈا صدر ہی ہونا ہے تیرے ہاتھ وچ کی اے تہاڈے صدر صاحب دی لکھی ہے اپنے ہتھاں دی سب سے پہلے پاکستان کتاب دا نام اردو وچ انگلش وچ خدا جانے کی ہونا ہے یا انگلش جان جانے دی اے امریکہ وچ پیش کیتی انہوں نے فخر نال کہ میری تاریخ یہ ہے اگر میری سوانح نگار سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تو میں یہ ہوں اس کتاب دے اندر تواڈے صدر یعنی اعلی تعلیم یافتہ او آخری درجے دا جن نے کتاباں چھاپ چھاپ کے قوم نو دینی ہیں تے آکھا او جویں میں آئے میں تسی منو چشتی مولی دا بٹھا بہ جاوے ایتھے جہل کٹے پیچھے رہ گیا تاں تے ترقی نہیں کر سکدا اپنے حالات لکھے سو صفحہ نمبر 32 تو میں سنانا پیا 32 صفحے میری والدہ نے توجہ ہے میری والدہ نے جو ملازمت پیشہ خاتون تھی پاکستانی سفارت خانے میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے نوکری شروع کر دی ترکی دے اندر اے والدین ترکی دے اندر سفیر رہنے پاکستان دے وہ بہت اچھی ٹائپسٹ تھی اور انہوں نے سفارت خانے میں ٹائپنگ کے ایک مقابلے میں تیز رفتاری کا انعام بھی جیتا میری ماں نے چل دی کٹ دی جاندی تھی کٹ دی جاندی تھی ہاں غالباً یہی وجہ ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ ہارمونیم بھی بہت اچھا بجاتی تھی مبارک ہوئے تھا نو بھائی پہلا پیو بھی یہ بھی ذات ہے گو نسل بھی ہوں گے پیو آن دا ہے تھنڈو پردیج بہونا ہی دول میں او بابا ہے قوم اگلی نسل اچھا وہ خوش آواز دی میرے والدین کو موسیقی اور بال روم ڈانسنگ کا بھی بہت شوق تھا بال روم ڈانسنگ اور پتہ نہیں کیڑی ڈانسنگ ہونی ہے اچھا اچھا کمرے ہاں تے نال اکھے گانا پھر گانا بھی نال لگدا ہونا ہے مایا حسن دی کلاشن کو ایک اکھ میٹا تے مارا اگے اور منٹ نہیں ہوندا ولدا پھردا میں سنیا ہے ہاں جی تے نال آکھے سنو ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کے جشن کے سلسلے میں ڈانس کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا جس میں ہمارے سفارت خانے کے بہت سے لوگوں نے حصہ لیا. اس مقابلے میں میرے والدین نے بال روم ڈانسنگ میں پہلا انعام جیتا. اے پاکستانیوں تسا نہیں ہار سکتے, تسا نہیں ہار سکتے, اوئے تہاڈا فخر نال سر اٹھا ہونا چاہیے. بلے بلے بلے بلے بلے بلے جنہاں دے صدر دے والدین نہرن نچن تے جانج پرائی تے احمق نچے تاج پویندہ دے برطانیہ دی ملکہ کنجری نو تے نچ دے نچ دے صدر دے ماں پیو سجنا میراثی تسمی سرداراں دے ڈیرے تے شادیاں تے نچ دے نے. معلوم ہویا اے حکومتاں لئی مٹھ تو لانوی کنجراں دا ٹولا ہے انگریزاں دے میراثی نے سکول انگریز دے میراثی تیار کر دے اتھے محمد عربی دا غلام کون ہی تیار ہو سکتا. حضور دا غلام کدی کسے کافر دے واسطے نچے گا نہیں, اونے تو تلوار لے کے کسے کافر دی گردن کلم کر دینی ہے. اور سنو ادھر ویکھو اے تہاڈے مدرسے پورے ملک دے تنظیم والے انہاں ساریاں تن مطالعہ پاکستان جو دو قوم دے بالاں نو پڑھایا ہے نا تے پڑھاندے پے نا اے کی پے پڑھاندے نا جنرل صدر پرویز مشرف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پڑھو پڑھو ہوئے تے کتے دے پتر ٹکڑ کھان دے ہڈی چا سچو ماشاءاللہ. پروفیسر سعید حسن جو گیا ہے نا پروفیسر سعید حسن صدر دے کول آندا ہے بلے بلے بلے سید بھی ہے سنی بھی ہے کھیٹا پاک بندہ سن نظر نہیں صدر کیتی ہے دعوت بول دیا بھی برائلر وچ دیوبندی وچ سارے کیونکہ میں تینو آکھے نا بھی انگریزی پلیٹ فارم دے سارے ہک. اچھا یہ جو اتھے گئے نا توجہ میں نو ایک مولی دسیا اس آکھیا ایک مولی وڑ گیا غسل خانے اتھے صدر ہاؤس غسل خانے وڑ گیا جدو غسل خانے وڑیا تے پونا گھنٹا انہیں غسل تلا باہر نکلا تے اساں آکھیا ہوئے اونتریا ایڈا لمبا غسل تے او اگوں آندا چپ اے جڑے ایتھے صابن پئے سن اسی کدی ویکھے ہی نہیں. میں آکھیا چلو نہا تے لوانا او میرے رب او میرے رب اے صاحب زادے اے پیر صاحب اے خنزیر صاحب اے دلے صاحب اے مفتی صاحب لاکھ لعنت انہاں دے اوتے ایڈے چوڑے نبی پاک دے دین دے رہبر پیشوا بنن تے قوم دا قباڑا کیوں نہ ہوئے. او سجنا میرے مصطفیٰ دے دین دا خادم او محلہ ہے جیڑا مرد درویش ان دے حاکماں نو اپنے در تے آونا گوارا نہ کرے اپنے در تے آونا ونجن جانا تے دور دی گل اے. ساڈا کلندر اقبال فرماتا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ جیڑی میرا تھن ریس دا ذکر کیتا ہے اس سے میرا تھن ریس دے بارے بھی مولویاں لکھیا ہے کتاباں پڑھاندے پئے نے آ کتاب جڑی ہے نا میرے ہاتھ وچ مطالعہ پاکستان مولویاں دا پتہ نہیں سکول والوں کا کی اشر ہو سی ہاں جی یہ تے حضرت صاحب دا ہے یہ مقالہ حضرت صاحب دا ہے ہاں جی یقین کیا ہے کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے یہ مطلب دوڑ بندے لگاتے ہیں بندے مقابلہ کر دیں دوڑن دا یہ بھی ایک شعبہ ہے اور جب عورتیں شرکت کریں تو مفتی پیچھو جدو اون سلف اسٹارٹ ہو کے پوری تیار کھلوتی ہے مفتی جی دھی جڑا مفتی صاحب ہے پیر صاحب ہے مدرسے والے ملا ہیں یہ پیچھو تھاپی مار کے انشاءاللہ رب دی امداد ہوگی ادھا ہی پیچھا نہ رہے اللہ کانڈ نہ لگن دے جھگڑا میرے نال چشتی بےمان تقریر نہ سنیا جی کیوں جو میں تو جتی پھیرنی میں تھاپی تھوڑی مارنی جیڑی تیار کھڑی ہے میں تو کانڈے چھوٹا مارنا کنجری کتی کھوتی پہ بننی ہے تھار مارا گا تو کی کم پہ کرنی ہے پر کشتی آندا نہیں لئی صاحبزادہ آخدا نہیں لئی ساڈیاں دعاواں تیرے نال نے اسا مسکین کد واسطے رکھیا ایک دیگ دار اگے گئی میرے مولا دنیا دی بدترین قوم اسا بن جا قسم خدا دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی سانو اس لا دین کفر تعلیم نظام تو نجات بخشے پاس ساڈا کوئی سمجھوتا اس نال نہیں ہو سکدا نہیں ہو سکدا نہیں ہو سکدا ایو میرا مولا جڑا سنا بیٹھا اون بیٹھا رہواں تے گلاں کردا رہواں تے مکھن والی اس کے گھر کا کھانا ایک آدمی نے طلاق دے کر شادی کر لی تین سال بعد اپنی پہلی گھر والی کے ساتھ کسی نکاح کے بغیر اپنا گھر آباد کر لیا ہمارے علاقے میں کافی لوگ ہیں اس پر نظر ڈالیں اس کے گھر کا کھانا کھانا حرام ہے یا حلال اگر وہ سکولی ہے تو اندیاں موجہ اگر وہ مسلمان ہے تو اندے واسطے میں دساں گا ضرور کہ مسلمانہ واسطے ان کا کام حرام زنا پر کردہ طلاق دے کے اگر تین طلاقوں نے دیتی ہیں باقی تے پھر زنا ہے اور اس کے نال کلام تام جائے کنے جس امام مسجد پہ گھر کی گئی اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے فتاوہ دے منوئی فتاوہ دے بریلی شریف آ فتاوہ بریلی شریف بریلی شریف دا فتاوہ تسی تے پچھتے پیو جس تے مولوی دے گھر ٹی وی ہوے اس تے پیچھے نماز دا کے حکم اے اس فتاوی بریلی شریف وچ لکھیا اے امام ٹی وی والے گھر جاندا ہوے ٹی وی چلدا تے جا کے بیٹھ جاندا ہوے تے خلط ملت ربط ضبط رکھدا ہوے اس امام دے پیچھے نماز جائز کوئی تو اونوں امام بنانا جائز نہیں تے جے تے کنجر دے گھر اپنے ہوے ہیں تے جے مقتدی دیش رکھی کھڑا ہوے مڑ سنوئے کمالی ہے تو پرا نا مامو کانجن دے نال میں پنڈ ایک ایسی اوتھے تقریر تے گیا دریائے راوی تے کنارے تے گل کرن لگا توجہ نال انہاں مولوی رکھنا سی مولوی امام مسجد او دو مولوی ٹر گئے ہن انہاں لینا سی انٹرویو نمبردار بلایا انٹرویو لے نمبردار ایک مولی نو ایک پاسے لے گیا آندا ہے اسا چور چک کے بندے ہاں تھانے ساڈے کم ہوندے نہیں اسا رننا وی نہ تھاونی ہیں بڑے کم کرنے ہونے ہاں تو دس ساڈیاں جھوٹیاں گواہیاں دے سکنا ہے او سچ حاضر دوسرے نو پرا لے گیا اونوں آندا ہے اسا انج دے کم کرنے ہاں تو گواہی دے سکنا ہے تھانے ساڈی او سچ حاضر او نمبردار دوواں دے ہاتھ نپ کے نا آندا بیلیو اوے ساڈے نال دے دوویں بے ایمان ہیں جنگ وردی رکھو پیچھے مقتدی مکالا ملی کھڑا ہوئے امام کتوں ورنہ ساڑیاں کتابیں دے لکھیا امام دی عورت پردہ نہیں کر دی نا پردہ اس امام دے پیچھے نماز جائز کو نہیں کھولنا گناہ سر سید کے متعلق سنیوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے سنیوں کا عقیدہ آلہ حضرت دا فتاوا سمجھوئے میرا ایک موضوع لگ چکا ہے آ جانا ہے سنیوں کی نشانی امام اہل سنت کی زبانی بہاری دلے چلایا ہے تو آٹے کل انشاءاللہ العزیز ان قریب آ جانا ہے کیس تاصل ہو گئی ہیں فتاوا رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 صفحہ نمبر 615 ساڈے امام اہل سنت بریلوی بھی نشانیاں لکھیاں سنیاں دیاں سنیاں دے عقیدے پشان نے عمر بھی نشانیاں پہلی نشانیاں لکھیے سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں جیڑا انہاں نو کافر مننے سر سید نو وی نال تے اون دے تابع دار فتونیاں نو وی نال جیڑا کافر مننے او سنی ہے جیڑا نہ مننے او سنی ہے اوئے اعلی حضرت اڑ گیا اڑ گیا سنگ ایڈا وڈا فتویٰ ٹھیک ہے صحیح جو والدین کا بے فرمان ہو باپ کو گالی دے برادری کا اس کے ساتھ کلام اور تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں یہ پوچھو بھی جیڑا نبیاں تو لے کے اپنے پیو نو بھی لنگور دا پوتر روزانہ پڑھدا پڑھاندا ہے ان دے نال کی کرنا چاہیے ہمارے ہاں یہاں لوگ بھینس گائے بکری کو نئے دودھ کرانے کے لیے رقم وصول کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں ناجائز کیا صحابہ کرام نے یزید کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں اگر پڑھی ہیں تو ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا حکم ہے جب اگر فرض کرو صحابہ کرام نے نماز پڑھی بھی سی نا تے حاکم جب ظالم ہو تو اس دے کتنے تو بچن دی خاطر اگر نماز پڑھ کے تمہارا اعادہ کر لو تو جائز ہے حضور دے صحابہ حجاج بن یوسف دے پیچھے بھی بعد پڑھ لیندے سن اور پڑھ کے تے دوبارہ نماز لوٹا لیندے سن تاکہ قتل و غارت دا بازار گرم نہ ہوئے ہے جو ظالم حضرت امام حسین نے مروان کے پیچھے نماز پڑھی ہے او چھڈ مروان نو تو چھڈو نا نو او مروان اج والے شیطاناں نالوں کئی درجے چل جائے مروان نو پوچھنا تے اونے بھی نہیں آکھنا جو میں لنگور دا پتر ہاں میں بھی دریش لوانا ایک قوم دے رہبر استاد تے تعلیم نہیں ہوے یہودی نال اتفاق تے مروان نال اختلاف ہے بڑے بلے بلے بلے داتا حاضری بیٹھا ہے بس باقی فرمائشاں صحیح نماز گیا کنے وجہ نماز سورج اتھے کنے وجہ ڈوبدا ہے ہن کی وقت ہویا حال ہے برحال چلو بارال میں یار کس طرح بیان تو سیو کو لگ کس طرح سارا کو برا آپ کسی لکھیا نہ خدا کی مجھ کو تلاش ہے نہ خودی کی مجھ کو تلاش ہے خدا بھی جس کی تلاش میں مجھے ہے خدا بھی جس کی تلاش میں مجھے اس نبی کی تلاش ہے اے شیر پڑھنا جائے دیکھتے چٹا کفر چٹا کفر دعا فرماؤ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و بارک اللہ تعالی ہر مومن مسلمان دے مشکل حل فرماوے ہدایت بخش کے دشمن میرے شاید اللہ تعالی علیہ محمد میری یہاں کیسٹا مناظرے دیا جلا مناظرہ ہویا جتیا اللہ دے فضل اللہ وہ کیسٹا دے مک گئی ہیں لیکن جواب الجواب میرا چلتا ہے پیا وہ موضوع صرف رہ گئے پورا اثر کرا دیا